أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Şimdi bu hafta ile beraber Allah'ın izniyle inşallah yeni ders silsilesine, yeni ders serisine başlayacağız biiznillahü teala. İşleyeceğimiz bir kitap. O kitabın adı da Berbahari'nin, İmam Berbahari'nin Hicri 300'lerde yaşamış selefte olan İmam Berbahari'nin selefin akidesini, ehli hadisin, hadis ehlinin akidesini toparladı. Çapı yani boyutu küçük ama kapsadığı hacim büyük olan risalesi var. O da usulü sünnet, sünnetin esasları, bunu yazmış. Yani geçmiş ulema sünnet diye isimlendirdiği bütün kitaplarda neyi irade etmişler? Akideyi kastetmişler. Yani akideye dair bir şey yazacaklar zaman onun adını sünnet diye koymuşlar. Mesela başka neyin örneği var bunda? İmam Hallal. İmam Ahmed'in talebelerinden Hallal'ın da ne var? Sünneti var. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın sünneti var. Doğru mu? Başka? İmam Ahmed bin Hanbel'in sünneti var. Bunların hepsi neyle alakalı kitaplar? Akide ile alakalı kitaplar. Geçmiş ulema akideyi anlatırken o kitaplarının isimlenmişler. Sünne ismini vermişler. Aynı şekilde Ehl-i Sünnet'in muteber kaynaklarından başka bir tanesi de ne? Lalaqai'nin Şerh-i Akidatu Ehl-i Sünne vel Cema kitabıdır. Dört ciltlik. Geçmişte geçmiş ulemanın söylediği sözler, verdiği fetvaların hepsi bu kitaplarda nedir? Mevcuttur. Şimdi neden peki sünne kitaplarını yazdılar? Niye adı sünne? Çünkü İslam öyle bir din ki bize Resulullah'la geldi. Öyle değil mi? Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam bu dini aldığı bir yer vardı. O da nere? Allah subhanahu ve teala bu vahiyi gönderdi. Peki Allah nasıl gönderdi vahiyi? Cebrail aleyhisselamla gönderdi. Şimdi neden ben bu kurguyu yapıyorum? Şundan dolayı. İlim hocasız, ilim bir öğretici olmadan talep edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Kur'an'ı başından sonuna kadar Cibril'le talim ediyordu. Her Kur'an'ı, her Ramazan Kur'an'ı başından sonuna kadar talim ediyordu. Soruyordu, Allah burada neyi irade etti? Allah burada neyi kastetti? Allah burada hangi hükmü beyan etti? Peygamber Cebrail aleyhisselam'a soruyor. Niye? Ona öğreten, Cebrail'e vahyeden kim? Allah subhanehu ve teala. Cebrail peki kimi öğretti? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. O kime öğretti? Sahabeye, kendi talebesine. Onlar kimi öğretti? Onlar da kendi talebeleri olan tabiine. Onlar da etba'ut tabiine. Yani birbirlerine ne yaptılar? Bunu öğrettiler. Ne zaman ki ilim ehlinden uzaklaştı, ehliyet kayboldu, emanet de kayboldu. Kıyametin alameti emaneti kaybolmasıdır. Bakın hadislerin hepsi birbiriyle paraleldir. Kıyamete doğru ehliyet de kaybolacaktır, emanet de kaybolacaktır, ilim de kaybolacaktır. Neden? Ehlinden alınmadığı içindir. O yüzden geçmiş ulema, cahillerin türemesi, zındıkların bu dine girip bu dini tahrif etme çabaları gerçekleşince, ortaya çıkınca dediler ki biz bizden sonraki nesillere akidelerini koruyacakları eserler bırakmak zorundayız dediler. Çünkü din nesilden nesile aktarımdır. Elimizdeki Kur'an her sahabeden iki tanesinin şahitliğiyle yazılmış ayetlerin toplanmış halidir Kur'an. Nesilden nesile gelmiştir. Kur'an ne zaman cem edildi, toplandı? Ebu Bekir'in hilafetinde ama bir tane nusha vardı. Osman zamanında artık tam bir kamil mushaf haline getirildi, toplandı. Bir kitap haline getirildi Osman radıyallahu anh zamanında. O da valilerde vardı. Birer tane daha sonra çoğaltılınca birer tane valilere gönderildi. O dönemde yaşayan milyonlarca insan nereden din öğreniyordu? Ağızdan. Nakil yapılar. Nakil. Yani nakil bizim dinimizin aslıdır. Burada zaten biz mutezile ile akılcı ekollerle birbirimizden ayrılıyoruz. Çünkü onlar akılla ölçtükleri için sahih nakilleri ne yaptılar? Reddettiler. Biz demiyoruz ki her nakil doğrudur. Her nakil sahihtir. Nakillerin içinde tasavvufçuların bu dine yaptığı ihanet gibi Bir dünya uydurma hadisler de var, doğru. Ama ne yapacağız biz bunları? Temizleyeceğiz. Nasıl ki bir patates çuvalından 3 tane çürük çıktı diye bütün çuvalı çöpe atmıyorsak, nasıl ki o çürükleri temizleyip sağlamlarını kullanıyorsak, bizim de naklin içinden çürük olanları atıp sağlam olanları alarak da ne yapmamız lazım? O sağlamlarla amel etmemiz, hayatımıza geçirmemiz lazım. O yüzden biz bu kitabı seçtik ki, ehli sünnetin, selefin, sahabenin ve tabiinin akidesi açık, net bir şekilde ortaya çıksın. Müminlerin yoluyla facirlerin yolu birbirinden ayrılsın. Ve şeyhe Allah rahmet etsin, Berbehari madde madde tek tek hepsini ne yapmış? Zikretmiş. 130 küsur madde var. Allah'ın izniyle hepsini tek tek işleyeceğiz. O maddeler halinde yazmış ama bunların çok büyük bir tafsili var. Biz tafsiliyle beraber, şerhiyle beraber Allah'ın inayetiyle, Allah'ın yardımıyla inşallah öğrenmeye, talim etmeye çalışacağız. Rabbim beni ve sizi bu talimde ihlaslı kılsın. Bizi ve bunu dinleyenleri, herkesi faydalandırsın. Şeyh'in ilk getirdiği madde, ilk bir diye başlık attığı ve zikrettiği şey, sözler şunlar. Elhamdülillahillezî hedâne lil-İslam. Bizi İslam'a hidayet eden Allah'a hamd olsun diyor. Hamd, övgü demek. Allah'a hamd ediyor. Allah'ı övüyor. Neden? Zaten Allah'ın kitabı da böyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değil mi? Fatiha açılış demek. Kur'an'ın ilk ayeti neyle başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çünkü o ayetleri yerli yerine koyduran kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe dedi ki şunu şuraya koyun, bunu buraya koyun. O da vahiyle yapıyor bunu. Kafasından yapmıyor ya. Şunu şuraya koyun, bunu buraya koyun. Öyle değil mi? Allah kitabına neyle başladı? Allah'ı övmekle başladı. Demek ki Müslüman her ameline, her işine, her duasına başladığı zaman önce başa ne koyacak? Allah'a hamdı koyacak. Mesela sorduk ya az önce, nasılsın? Elhamdülillah kötüyüm. Yani kötü ama başında ne var? Hamd var. Çünkü bu bizim Rabbimizin bize öğrettiği şey. Celle ve Ala. Bize öğrettiği ve usul, edep gösterdiği şey. Allah bizi edeplendiriyor, terbiyelendiriyor Rabbimiz. O yüzden Rab bize eğitim veriyor. Demek ki her işimize neyle başlıyoruz? Allah'a hamd etmekle. Aleyhimize de olsa, sıkıntılar da olsa Allah'a hamd etmekle başlıyoruz. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ Allah bize İslam'la minnet etmiştir diyor. Allah bize İslam'la minnet etmiştir. Hucurat suresinin son ayetlerinde Allah diyor ki onlar iman ettikleri için sana minnet ediyorlar. Kullem tu'minu. Kullem te'menu de ki ve la temunnu. Siz minnet etmeyin. Allah'a kalkıp minnette bulunmayın yani. Allah bilakis size minnet eder İslam verdiği için. Nasıl anlıyoruz biz bu ayeti? Neden şeyh burada Allah bize bununla minnet etti diyor? Yani bu bizde bir güzellik olduğundan, bizim görüntümüzün güzel olmasından, tipimizin hoş olmasından, dilimizin iyi laf yapmasından, efendime söyleyeyim malımızın olmasından, başka sebeplerden değil. Bize bu minneti veren, bize bu nimeti veren Allah subhanahu ve teala. O bize minnet ediyor. Kalkıp Ya Rabbi biz iman ettik, işte bize şunu da ver, bunu da ver. Haşa, bu uslup Yahudilerin uslubudur yani. O yüzden Allah diyor, Allah'a minnet etmeyin. Allah size ne yapar? Minnet eder. Nasıl? Yani Allah bize İslam nimetini vermiş, karşılığını isteyecek bizden. Neyle? Kullukla, neyle? İtaatle. Neyle? Ona teslim olmakla, boyun eğmekle. Doğru mu? Evet. İşte Allah'ın bize minneti bu şekildedir. Allah bize emreder, bize de düşen o emre İtaat edip tabi olmaktır. Ve ahrecna fi hayri ümme. Şeyh sözlerine devam ediyor ve Allah diyor bizi hayırlı ümmetin içinde çıkardı diyor. Allah bizi hayırlı ümmetin içerisinde çıkardı. Neden böyle söylüyor? Bakın her biri bir ayet. Sözler ama aslı Allah'ın kitabından bir ayete dayanıyor. Bu hangisi? Âl-i İmrân suresindeki ayet. Kuntum hayre ümmetin uhricet linnâs تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Siz insanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, sahabesine ne diyor? Siz hayırlı bir ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten ne yaparsınız? Nehyedersiniz. O yüzden o Allah'a hamdolsun ki dedi, ne yaptı o Allah bizi? Hayırlı ümmetin içerisinde çıkardı. Yani Allah bizi Musa'nın ümmetinden de kılabilirdi, İsa'nın ümmetinden de kılabilirdi. Ama Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olmak bir ayrıcalıktır. Allah kalplerin özünü bilendir. Allah subhanahu ve teala kimi hangi asırda göndereceğine karar veren Allah'tır. Biz hiçbirimiz seçmedik bu asırda dünyaya gelmek. Belki bize sorulsaydı Bedir'de olmak isterdik değil mi? Belki değil, hepimiz isterdik. Ama Allah kalplerin özünü bildiği için, Allah kalplerde ne kadar hayır olduğunu bildiği için Allah kendi dilediği şekilde sonsuz hikmetiyle, belki Bedir'de bulunanlardan daha hayırlı olamaz insan ama sahabenin içerisinden var olan bazı kimselerden daha hayırlıları sonradan gelmiş olabilir. Öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu Ebu Davud'da başkalarının rivayet ettiği hadiste? Ben diyor kimi özledim? Kardeşlerimi özledim. Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip bana beni görmeden iman edecek olanlar dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendinden sonra gelecek bu insanları kardeşi olarak isimlendirdi. Ve o zaman sordu. Sahabe takip etti peygamberin böyle etmesine. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Sizden dedi ki öyle bir gün gelecek ki o kardeşlerimden amel edenler ne yapacaklar? 40 misli. Yanlış hatırlamıyorsam bir rivayet dedi 70 misli ecir alacaklar. O zaman ne dedi sahabe? Bizden birinin mi, onlardan birinin yaptığını mı bu kadar misli? Dedi ki sizden birinin yaptığı amelin bu kadar misli. Çünkü Müslim'de rivayet edilen hadiste olduğu gibi sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı muhafaza edecek kişi elinde kor ateş tutacak gibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir gün gelecek kıyamete yakın insanlar eline kor ateş tutuyor gibi olacak iman sahibi. O gün insan mümin akşamlayıp kafir sabahlayacak, mümin sabahlayıp kafir akşamlayacak. Az bir dünyalık karşılığında ahiretini satacak. Bugün insanların az bir dünyalık karşısında ahiretlerini satmaları gibi. İman etmeyen karıları yüzünden dinlerini satmaları, malları gidecekleri korkusundan dinlerini satmaları, işsizlik korkusundan tağuta asker olmak, para almak şekliyle kendi ahiretlerini satmak gibi vesaire vesaire vesaire. Diplomasız kalacak diye çocuğu puta secde ettirmek gibi vesaire. Yarın nasıl ekmek yiyecek? Bu gibi korkulara kapılaraktan ne yapmak? Allah'ın nimetine nankörlük etmek. İşte o yüzden az bir dünyalıktan ötürü ahiretini satacak kelimesinin ihtiva ettiği şeyler bunlar. İnsanlar az bir dünya pahasına batıl olduklarını bildikleri şeyleri, batıl olduklarını bilmelerine rağmen ne yapıyorlar bazıları? İşliyorlar. Evet, ne dedi? Bizi en hayırlı ümmetin içerisinde çıkartan Allah'a hamdolsun. فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِقِ Tevfiki, başarıyı Allah'tan isteriz, dileriz dedi. Neden? Lut aleyhisselam ne dedi? وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ Benim başarım sadece alemlerin Rabbi Allah içindir. Başarı kimdendir? Sadece Allah subhanahu ve teala'dandır. Başaran adamın güzel olmasından, başaran adamın imanından değil. Öyle olsaydı Nuh aleyhisselam başaramadı zahirde baktığın zaman. Bir gemiden başka kimse ona tabi olmadı, öyle mi? Hangimiz ondan daha takvalı olabilir? Haşa. Hangimiz ondan daha güzel dini tebliğ edebilir? Hiçbirimiz. Hangimizin sözü ve ameli onunki kadar tutabilir? Hiçbirimiz. Allah ona tevfik verdi mi? Vermedi. Çoklarının ayağının kaydığı nokta da burasıdır. Çokluklara aldanıp da haktan yüz çevirmeleridir. Öyle değil mi? Kaç kişisiniz? Kaç kişiysek kaç kişiyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği, muttefakun aleyh olan, tahric ettikleri hadiste kıyamet günü ümmetler bana arz edin deniyor. Ümmetler, topluluklar bana arz edin deniyor. Öyle peygamber geldi ki yanında bir raht var. Grup. 10 kişiden az. Bir grup var. Bazı peygamberler gördüm ki yanlarında 2-3 kişi var. Bazı peygamberler gördüm yanlarında bir kişi var. Öyle peygamber gördüm ki yanında kimse yok. Ümmetinden kimse ona tabi olmamış. Kavminden kimse ona tabi olmamış. Bir tek kendisi kurtulmuş. Tevfik Allah'tan. Bak Allah vermemiş. Bugün de Allah yeryüzünde şeriatın kaim olmasını takdir etmiyorsa, gerek bizim ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı, gerekse bizi Allah'ın imtihan etmesi sebebiyle, vesilesiyle, öyle mi? Tevfik Allah'tan. İstediğimiz kadar güzel anlatalım. İstediğimiz kadar güzel yaşayalım. İstediğimiz kadar sözümüz, amelimiz birbirini tutsun. Allah tevfik vermeden, Allah başarı vermeden biz başaramayız. Öyleyse gece gündüz Allah'tan yalvarıp istemek. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği gün devesinin sırtında, atının sırtında kafası önde girdi Mekke'ye. Normalde Mekke'den kovulmuş, öldürülmeye çalışılmış, yanındaki arkadaşlarının mallarına el konmuş, rezil bir şekilde çıkartılmış dünyalık göze baktığında. Haşa, o hiçbir zaman rezil olmaz. İzzetlidir. İslam izzetli, izzet getirir insana. Peygamber bize İslam'ı öğreten kişi. Ama dünyalık baktığı zaman kafirlerin gözüyle rezil gibi algılayabilirler bunu. Ney? Nasıl çıkmış? Zorla çıkarılmış. Mekke'ye geliyor, arkasında binlerce kişilik bir orduyla geliyor. Savaşmadan alıyor Mekke'yi ama kafası yukarıda değil Peygamberin aleyhissalatü vesselam. Bize bir edep öğretiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü tevfiki, o başarıyı veren, Mekke'yi o kadar orduyla savaşmadan kazanmasını takdir eden kim? Alemlerin Rabbi Allah. Peygamber tamam çalıştı da Allah vermeseydi ne yapacaktı? Bir şey yapabilir miydi? Yapamazdı. O yüzden Lut aleyhisselam وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ diyor. Benim başarım kimin nedir? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bana başarı vermesinedir. Ve devam etti sözlerine. Neyde Allah'tan tevfik istiyoruz? Neyde başarı talep ediyoruz? لِمَا يُحِبِّ وَيَرْضَى Sevip razı olduğu şeylerle. Allah bizi ne yapsın? Sevip ve razı olduğu şeylerde başarılı kılsın. Allah salih amelleri işleyenleri sever. Salih amel işleyenleri kendine yaklaştırır. Allah'tan burada neyi temenni ediyor? Salih ameller işlemekte başarı nasip etmesini. Çünkü bizim eğer azalarımız amel ediyorsa Allah Subhanehu ve Teala'nın azalarımıza ameli kolaylaştırmasıyladır. Eğer bugün bizim kalbimiz hakkı istiyorsa Allah Subhanehu ve Teala'nın kalbimize hakkı kolaylaştırmasındandır. Ne diyor sonra? وَالْحِفْضُ مِمَّا يُكْرَهُ وَيَسْخَرُ Kızdığı ve kerih gördüğü şeylerden de Allah bizi korusun diyor. Allah'tan onu talep ediyor. Kızdığı ve razı olmadığı, kerih gördüğü şeylerden Allah subhanahu wa ta'ala bizi uzak tutmasını dileriz. Bu birinci yazdığı şeydi bu noktada. İkinci madde olarak şunu söylüyor. اَعْلَمْ اِيْ بِلْ كِي اَنَّ الْاِسْلَامَ هُوَ السُنَّةِ İslam sünnettir diyor. İşte bizim diğer bütün bidat taifelerden, diğer bütün muhaliflerimizden ayrıldığımız nokta sünnete bakış açımızdır. Çünkü sünnet bizim için vahyin diğer parçasıdır. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى O nefsinden, heva ve hevesinden konuşmaz. Ancak neyle konuşur? Vahiy ile konuşur diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Gene Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Resul size neyi verdiyse onu ne yapın? Alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ Neyden de nehy ederse ondan da ne yapın? Sakının. فَاجْتَنِبُوهُ Ondan da uzaklaşın. Öyle değil mi? Allah sakınmayı, peygamberin emrettiği, yasakladığından sakınmayı, peygamberin emrettiği şeyi yapmayı bize emretti Allah. Yani peygamberin emrettiği şeyler de neydir? Allah subhanahu ve teala'nın emirleridir. Şimdi mutezili akımlar, harici akımlar hep ne yapmışlardır her zaman? Sünnetin karşısında olmuşlardır. Hakim-i Müslim'deki ne yaptı rivayette? Ali radıyallahu anh İbn Abbas'ı haricilerle konuşmaya gönderdiğinde der ki onlarla sünnetle mücadele et çünkü onlar sünnetin cahilidir de. Zaten bidata sapmalarının, zaten o batıl fikirlere sapmalarının sebebi nedir? Sünnet cahilliklerini. Mutezile, hariciler, mürciye, cehmiye, bütün bidat taifelerin ortak özelliği nedir? Sünnetten, Resulullah'ın sünnetinden cahil olmalıdır. Aleyhisselatü vesselam. O yüzden dedi ki, اَنَّ الْاِسْلَامْ هُوَ السُنَّةِ İslam sünneti ta kendisidir. Sünnet olmadan bu din doğru manasıyla peygamberin getirdiği şekliyle sadece Kur'an okumakla anlaşılmaz. Çünkü şeytanımız var. Şeytanımız bize ne yapıyor? Vahyediyor. Şimdi insan beyni öyle bir varlıktır ki ne verilirse ancak o kadarını anlar, algılar. Öyle değil mi? Allah'ın sıfatlarına iman ediyoruz ama hakikatlerini bizim akıllarımız kavrayamıyor. Öyle değil mi? Yani çünkü öyle sıfatlar var ki akılla işin içinden çıkılmaz. O yüzden mutezileler ne yaptılar? Akılcı oldukları için neyi reddettiler? Allah'ın sıfatlarını nefyettiler. Cehmiler bunu yaptılar. İnsan aklı aldığı kadarını algılayabildiği için düşünün ki 20 sene tağutun okulunda okumuş, 20 sene tağutun öğrettiği şirk nedir? Tağutun öğrettiği tevhid nedir? Tağutun öğrettiği İslam nedir? Ancak onun öğrettiği kadarıyla anlayabilir insan. Öyle değil mi? Şirk deyince ne öğretmiş senin beynine? Bir putun önüne bu beni yarattı, bu bana rızık verdi deyip secde etmek diye öğretmiş şirk. O yüzden sen Kur'an'da o Allah'a ortak koşanları okuduğun zaman beyninde ne uyanıyor hemen? Bir putun yarattığını, bir putun rızık verdiğini hayal ederekten onun önünde ona inanarak da secde eden bir adam hemen aklına geliyor. Hiç düşünmüyorsun ki kendi teşriği Allah'tan başkasına vermekle aslında bir put edinmişsin. Veya duayı Allah'tan başkasına yapmakla bir put edinmişsin, onun farkında değil. Niye? Çünkü beyinler vahyin suyuyla yıkanmamış ki. Beyinler küfrün suyuyla bu yaşa kadar yıkanmış. O yüzden Kur'an okuyunca insan ne yapamıyor hemen? Verilmek istenen mesajları anlamıyor. En'am suresi 85. ayette olduğu gibi ne demişti? Allah subhanahu ve teala اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar ki iman ettiler, iman ettikten sonra imanlarına zulüm karıştırmadılar. Onlar hidayet üzeredir. Onlar ne yapmıştır? Felaha ermiştir, kurtulmuştur. Sahabe bu ayet inince Bukhari'nin yaptığı rivayette İbn-i Mesud'dan geliyor. Ne zaman ki bu ayet indi sahabeye ağır geldi bu ayet diyor. Dediler ki اَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Hangimiz nefsine zulmetmez ey Allah'ın Resulü? Çünkü zulüm neydik Allah'ın kitabında? Günah zulüm olarak isimlendirildi. Öyle değil mi? Kim? Adem ile Havva ne dedi? Rabbena zalemne enfusana. Meyveden yiyince Rabbimiz biz nefsimize zulmettik dediler. Sahabe de zannetti ki iman ettikten sonra imanına günah karıştırmayanlar var ya onlar kurtulmuştur. Dediler hangimiz günah işlemiyor ki ya Resulallah? Nebi Sassam ne dedi? أَلَمْ تَسْمَعُ قَوْلُ لُقْمَانَ Lokman'ın sözünü siz işitmediniz mi? Ne demişti? اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Ya bu ne? يَلَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ Ey olcağızın Allah'a ortak koşma. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Yani Allah'ın ayette irade ettiği zulüm hangisi? Şirk manasında olan zulüm. Yoksa günah manasında kullanılan zulüm değil. Şimdi bu sünnet olmasa bak peygamberin talebesi olan aleyhissalatü vesselam sahabe dahi anlayamamışlar ayetten neyin irade ettiğini. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bir insan bir kenara çıkardığı zaman ayetleri şeytanın istediği şekilde anlar. Bugün çıkan 50 bin tane akımın geldiği sonuç ortaya çıkar. Neden? Çünkü bu akımların çıkmasının sebebi Kur'an'ı her eline alanın anladığı şekilde itikat etmesidir. Herkes alıyor. Herkesin şeytanı ona ne vahyediyorsa öyle anlıyor. Zekeriya Beyaz'a sorsan, cariyeler İslam hukukunda işte göğüs bölgelerini açabildikleri için kadının örtü gibi bir zorunluluğu zaten yoktur. Tamam, İslam'da bir cariye hukuku var da senin anladığın gibi değil yani. Bir de hür kadınların hukuku da böyle değil. Ama adam ne yapmış? Anlamak istediği bir şey var. Ortada doğru bir nas var ama ondan batıl bir sonuç çıkartıyor. Yaşar Nuriler, şunlar bunlar, bugünkü o Diyanet'in başındaki o kefereler, başkaları, hepsi yani. Sadece onlar da değil. Kendilerine göre Allah rızası için ortaya çıkmış cemai hareketler, bugün içinde yaşadığımız ülkede var olan, tevhid ehli olduklarını iddia eden, küfrü inkar ettiklerini iddia eden insanlar dahi, 3-5 tane ayet okuyan, 3-5 insan etrafına toplayıp ders yapan adam, bir cemaat kurmuş, imam olmuş, Kur'an'ı okumuş ve o Kur'an'dan çıkardığı hükümlerle insanlara ne yapıyor? İtikat veriyor. Akide veriyor, inanç veriyor. Acaba Allah onun anlattığı şeyleri mi irade etmişti? Yoksa o şeytanın mı ona vahyettiği şeyleri mi anladı da insanlara iblağ etti? O yüzden burada şeyh dedi ki İslam sünnettir. O yüzden İslam'ı anlamak isteyen sünneti önce tanımak zorundadır. O yüzden ehli sünnet adı bu yüzden verilmiştir. Sünnetin ehli denmiştir. Sünnetin ehli denmiştir ki onlar sünneti bilirler. O taifetül mansura kurtulmuş olan, yardımla desteklenmiş olan taife. Ve sünnetu hiyel İslam. Tam şimdi tersini söylüyor. İslam sünnettir, sünnet de İslam'dır. Yani ikisi aynı şeydir demeye getiriyor. İslam sünnettir, sünnet de İslam'dır. وَلَا يَقُمْ اَحَدَهُمَا اِلَّا بِآخَرٍ Biri olmadan diğeri yerine getirilemez diyor. Yani İslam olmadan sünnet yerine getirilmez, sünnet olmadan İslam yerine getirilmez. İkisinin arasındaki alaka hiçbir şekilde kesilemez. Bidat taifeler bu alakayı kesmeye çalıştılar. فَمِنَ السُنَّةِ Şimdi oraya geliyoruz. Peki sünnetin bu kadar bahsettiğimiz sünnet ne? Femine sünne, sünnetten gelen bir şey var. Lüzumul cema'a, cemaatin gerekliliği diyor. Cemaat, toplu olmak, bir arada olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Tirmizi ve başkalarının rivayet ettiği hadiste, yadullahi me'al cema'a. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Allah cemaate rahmetini indirir. Allah cemaate mağfiretini indirir. Allah o topluluğa bereketi verir. Çünkü şeytan tıpkı Türklerin atasözlerinde olduğu gibi sürüden ayrılanı kurdun kapması gibi insanı kapar, helaka sürükler, cehennemin çukuruna, esfele safiline, aşağıların aşağısına indirir. Neden? Cemaatten uzak olduğu için. Ben bir hata işlesem biliyorum ki yanımda bir kardeşim beni uyaracak. Bu kardeşim bir hata işlese yanında biliyor ki ötekisi onu uyaracak. Belki tek kalsa Allah korkusu bir anlık gafletle kalbinden çıkacak, o günaha dalacak. Ama yanındaki Müslüman onu ne yapıyor? Sakındırıyor. O yüzden sünnetin ilk gerekliliği cemaat olmaktır. Sahabe de bu ümmetin en büyük cemaatidir. İlk ve en büyük bir arada bulunan Müslüman cemaati sahabedir. Ne dedi? Cemaatin gerekliliğidir. وَمَنْ رَغِبَ غَيْرِ الْجَمَاءَ Cemaatten yüz çeviren وَفَارَقَهَا Ondan ayrılan فَقَدْ خَلَى رُبْقَةِ الْاِسْلَامِ مِنْ اُنُقِهِ Cemaatten ayrılan boynundan İslam'ın ipini çıkarmıştır diyor. Allahu Akbar. Hadistir bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Her kim cemaatten ayrılırsa boynundan İslam'ın ipini çıkarmıştır diyor. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed ve başkalarının rivayet ettiği hadiste اَمِرْكُمْ بِخَمْسٍ اَمِرَنِيَ اللّٰهُ بِهِنَّ Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. اَسْسَمْعِ وَالتَّعَ İşitmek, itaat etmek. اَلْجِهَادُ وَالْهِجْرَ Cihad etmek ve hicret etmek. وَالْجَمَاءَ Cemaat olmak. Bakın bu hadiste zikrettiği beş şeyden bir tanesi zaten cemaat. Üzerinde konuştuğumuz mesele. Peki diğer dört mesele ne? Cihat, hicret, işitmek ve itaat etmek. Peki cemaat olmadan bu dördü gerçekleştirilebilir mi? Hiçbiri gerçekleştirilmez. Bir emir olacak, emredecek, işitilecek. O emre itaat edilecek. O emir hicreti emredecek, itaat edilecek. Cihadı emredecek, itaat edilecek. İslam ümmeti cemaati kaybettikleri için bugün parçalandılar. Bugünkü hale geldiler. Şeriat devleti yıkıldı. Müslümanların gücü yok oldu. Parçalandılar. Neden? Cemaati terk ettikleri için. Peki ne demişti? Kim cemaatten ayrılırsa boynundan İslam'ın ipini çıkarmıştır. وَكَانَ ضَالًّا مُدِلًّا Sapmıştır ve saptırılmıştır bu adam. Sapmıştır böyle bir insan. Peki ama hangi cemaat? 50 bin tane cemaat. Böyle bir cemaat mi? İçinde şirki barındıran bir cemaat mi? İçinde küfrü barındıran bir cemaat mi? İbn-i Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet edilen, sünnet sahiplerinin rivayet ettiği bir söz var. اِذَا فَسَدَتِ الْجَمَاءَ Cemaat fesada uğradığı zaman sana düşen cemaatin ifsad olmadan önceki haline tabi olmaktır diyor. فَهِنَ اِذِنْ اَنْتَ الْجَمَاءَ İşte o gün sen tek başına cemaatsindir diyor İbn-i Mesud. İbnül Kayyum icmayı tanımlıyor rahimahullah. Diyor ki icma tek kişi de olsa Kur'an ve sünnete isabet eden alimdir diyor. Cemaat de hak üzere olan cemaattir. Yoksa bir topluluk var, içinde küfür var, aman cemaati koruyacağız. Şer'i naslar bunu gösteriyor. Küfür toplumun içinde oturuyorsun. O küfür toplumuyla İslam hukukuna giriyorsun, muamelede bulunuyorsun. Olmaz. Bu gelen nasların hepsi hak olan cemaatten bahsediyor. İçinde müşrikleri barındırmayan, içinde şirki ve küfrü barındırmayan cemaati bize gösteriyor. Gene Nuaym İbni Hammad'ın ve başkalarının rivayet ettiği bir şey var. Ve Beyhakkı ve diğerlerinin rivayet ettiği bir hadis var. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'ya soruluyor. Muaz bin Cebel diyor ki hak kimden gelirse gelsin alın. Kafirden bile olsa. Diyorlar ki ya Muaz nereden bileceğiz kafir hakkı söylüyor? Dedi ki Muaz hakkın yanında nur vardır onu göreceksiniz. Kafir de olsa, fasık da olsa, günahkar da olsa hakkı söyleyenin söylediği hak bellidir. Allah mümine ne vermiştir? Basiret vermiştir, nur vermiştir. Mümin o nurla bakar. Neyin hak, neyin batıl olduğunu bununla ayırır. İşte cemaat de bazen Allah'ın imtihanı gereği bir topluluk Allah'ı razı etmek için bir yola çıkarlar. Önce tevhid üzeredirler. Allah onları imtihan eder. İçinden batıla sapanlar çıkar. İşte o anda hakka sarılıp cemaati terk edenler vahyin nuruyla nurlanan Allah'ın basiret verdiği insanlardır. Yoksa ekseri insanların fitnesi de cemaat olmuştur. Cemaati emrettiği için küfre, cemaati emrettiği için şirke batmışlardır. Demek ki bu sünnette sünnetin gerekliliğinden olan cemaatin manası nedir? O cemaat Kur'an ve sünnete mutabık olan, Kur'an ve sünnetin emirlerine göre hareket eden bir topluluktur. O cemaat öyle bir cemaattir, öyle bir topluluktur ki erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla ıslah olmuşlardır ve ıslah etmeye çalışırlar. Allah subhanahu teala Mescid-i Dırar'la alakalı ayetlerde ne diyor? Takva mescidinden bahsederken orada temizlenmeyi isteyen erkekler vardır diyor Allah. Temizlenmeyi isteyen insanlar vardır. İnsan temizlenmek isterse Allah onu temizler. Ama insan içinde olduğu batıldan razıysa, o batıldan kurtulmak istemiyorsa Allah da onu o haliyle terk eder, o haliyle baş başa bırakır. Bu ikinci zikrettiği esas. Üçüncüsü vel esasul lezi beynena beyyenna aleyhil cema'a. Bizim cemaat olarak bahsettiğimiz şeyde, beyan ettiğimiz şeydeki esas şudur diyor. Kendisi açıklıyor. Hum ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahimahullahu ecmain. Allah hepsine rahmet etsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır onlar. Yani cemaatten kastettiğimiz diyor. Sünnetin gerekliliği cemaattir dedi ya az önce. O cemaatten kastı peygamberin ashabıdır. Çünkü hak üzere birleşen taife cemaat onlardır. Ve hum ehli sünneti vel cemaat. İşte o sahabe nedir? Onlar ki ehli sünnet vel cemaattir. Femen lem ye'hud anhum fekad dalle ve ibteda'a. Her kim sahabeden almazsa bu dini sapmıştır. Bidat çıkarmıştır. Ve kulle bid'atin dalale, her bidat dalalettir. Ve dalalu ve ehluhu finnar, dalalet ve ehli nerededir? Ateştedir. Meşhur Hutbetul Hacı'da ne diyordu? Ve iyyakum muhtesatul umur fe inne kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizi sonradan çıkarılan bidatlardan sakındırırım. Çünkü her bidat nedir? Sahibini, her bidat sapıklıktır ve her sapıklık nerededir? Ateştedir, cehennemdedir. Yani bidat öyle bir şeydir ki, öyle bir pisliktir ki, öyle bir musibettir ki insan ondan kolay kolay tövbe edemez. Nice muhlis, nice ihlaslı insanlar başta bidatlara sapmıştırlar. Sonra ihlasla çabalarına rağmen Allah muhafaza o bidattan kurtulamamışlardır. Neden? Bidat öyle bir musibettir, öyle bir beladır. Ne demektir bidat? İslam'ın aslında var olmayan, sonradan insanların çıkardığı şeylerdir. neden mutezileye, neden haricilere, neden mürciyelere, cehmiyelere, ehl-i sünnet bidat taifeler demiş? Çünkü onlar peygamberin sahabesini söylemediklerini söylemişler. Peygamberin sahabesinin aleyhissalatü vesselam radıyallahu anh'ın konuşmadığını konuşmuşlar. Bu yüzden bidatçı demişler onlara. Mesela Mutezile'nin imamı olan Vasıl İbni Ata, Hasan-ül Basri'nin talebesi. Bir gün ne yapıyor? Soruyor. Adam biri soruyor Hasan-ül Basri'ye. Büyük günah işleyen nerededir diyor. Hasan-ül Basri biraz sukut ediyor. İbni Ata oradan atlıyor. Diyor ki o diyor beynel menzileti. İki menzile arasındadır. Cennetle cehennem arasında. Dünyada kafirdir. Ahirette de Allah dilerse onu cehenneme koyar. Dilerse cennete koyar dedi. Bak bir bidat attı ortaya. Bir bidat çıkardı. İtikatta, akidede. Öyle mi? Şimdi oradan ümmet başka başka fırkalara bölündüler. Hariciler çıktı dediler sonra büyük günah işleyen kafirdir. Ahirette de cehennemde denildiler. İki menzile arasında da değildir. Bak, Mutezile ahiret hükmünde sustular. Dünya hükmünde kafirdir dediler. Hariciler ahiret hükmünde de susmadılar. Dünyada da ahirette de kafirdir dediler. Bir bidat başka bir bidatı getirdi. Sonra bakıyorsun mürciyeye kalp, iman dediler, kalp ve tasdiktir. Onlar ne yaptılar? Ameli bir kenara attılar. Halbuki İslam amel diniydi. Onların bu bidatından sonra cehmiye çıktı, ne dediler? İman dediler, Allah'ı bilmektir dediler. Bak bir bidat bir bidatı daha getirdi beraberinde. İnsanlar saptılar, fırkalara ayrıldılar. Neden? O yüzden Resulullah diyor, her bidat sapıklıktır ve her sapıklık nerededir? Ateştedir. Sebebi budur. Bir bidat çıkar, ondan sonra ayıklamaya 40 akıllı kalkar da onu ayıklayamazlar. İbn-i Kayyim rahimahullah, şeytanın insana hazırladığı tuzakları anlatırken diyor ki rahimahullah, şeytan insanı önce büyük şirki, büyük küfrü işlemeye çağırır diyor. Onu yapmazsa bidatlara çağırır. Neden diyor büyük günahtan önce bidatları zikrettik? Çünkü büyük günah işleyen adam günah işlediğini kabul eder ve tövbe eder. Adam içki içse der ki ben içki içiyorum, Allah beni affetsin. Haramdır biliyorum ama içiyorum. Adam zina yapsa der ki zina haramdır biliyorum ama yapıyorum, Allah affetsin. Ama siz rabıta gibi bir şirki işleyen, bir bidatı işleyen, demokrasi gibi bir bidata bulaşan adama desen ki bunların ikisinin de İslam'da aslı yok. Adam kalkar der ki nereden çıkardın? Adam onunla Allah'a yaklaştığını rabıtayla, işte demokrasiyle mücadele etmekle cihad ettiğini vesaire vesaire kendine göre bazı mazeretler getirip Allah'a yaklaştığını zannediyor. Böylece Allah'a ulaşabileceğini, Allah subhanahu wa ta'ala'nın katında dereceler kazanacağına inanıyor. Halbuki o bidat ne? Onu Allah'tan uzaklaştıran bir şey, onu helaka sürükleyen bir şey. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bütün bidatlar delalettir ve hepsi nerededir? Ateştedir. Kal Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu. Ömer İbnül Hattab dedi ki diyor, La özre li ahad fi dalalihi. Hiç kimsenin sapıklığında diyor özrü yoktur diyor. Ömer İbnül Hattab'ın sözünü naklediyor Berbehani. Rakabaha hasabaha. Kazandığı ve daldığı, girdiği bidatında kimsenin ne yoktur? Özrü yoktur. Hedyun vela fi hedyun terekehu hasebehu dalaluhu. Sapıklığını kazandığı ve terk ettiği hidayeti bu kazandığı şeyden dolayı, bu elde ettiği şeyden dolayı kimsenin özrü yoktur. Fakat bu yinetül umur, çünkü işlerin hepsi ne olmuştur? Beyan edilmiştir. Ve sebetetil hucce, hüccet sabit olmuştur. Bakın ortada bir bidat var. Onda hüccet ikame olmadan adam kafir olmaz. Böyle saçmalıklar var. Ömer radıyallahu anh nasıl sözlerinde bu meseleden bahsettiğine bakın. Hüccet sabit olmuştur. Kimsenin sapıklığında özrü yoktur diyor. وَنْقِتَعَ الْاَزْرُ Özür ne olmuştur? Kesilmiştir. وَذَٰلِكَ اَنَّ السُنَّةَ وَالْجَمَعَةَ قَدْ اَحْكَمَنْ اَمْرُ الدِّينِ كُلِّهُ İşte bu yüzden sünnet ehli ve cemaat ehli nedir? Dinin işlerinde en hakim olan, onları en doğru bilen insanlardır. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ ve insanlara bunu açıklayanlardır. فَعَلَ النَّاسِ الْاِتِّبَعِ İnsanlara düşense bu hakikate tabi olmaktır. Sahabenin, ehl-i sünnetin ortaya koyduğu bu hakikate, hidayete ne yapmaktır? Tabi olmaktır. Sözün devamı var. Mesele uzuyor. Tafsilatı da var. Ben hemen geçmek istemiyorum çünkü her kelimenin üzerinde uzun uzadıya durmak lazım. Burada inşallah kalalım. Haftaya devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah nasip ederse tabii ki. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbilek.